श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है? साधना चाहिए। विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है। तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं, वे संसार से अलग नहीं हैं। श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूँगा, तब दशरथ ने समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, राम, यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र चुप हो रहे। वे अच्छी तरह जानते थे ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। देखो ना, कुमारी पूजा क्या है? मल और मूत्र त्याग करके आई हुई लड़कियां, उन्हें मैंने देखा, साक्षात भगवती की मूर्ति। एक ओर स्त्री है और एक ओर बच्चा, दोनों को मनुष्य प्यार कर रहा है किंतु भाव भिन्न है। तात्पर्य यह है कि खेल सब मन का है। शुद्ध मन में एक खास भाव होता है, उस मन को प्राप्त कर लेने पर इसी संसार में ईश्वर के दर्शन होते हैं। अतएव साधना चाहिए, साधना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि स्त्रियों पर सहज ही आसक्ति हो जाती है। स्त्रियां स्वभाव से ही पुरुषों को प्यार करती हैं, पुरुष स्वभाव से ही स्त्रियों को प्यार करते हैं। दोनों इसीलिए जल्दी गिर जाते हैं। हठयोगी आता है, पंचवटी में कई दिनों से एक हठयोगी रहते हैं। वे सिर्फ दूध और अफीम खाते हैं और हठयोग करते हैं, रोटी भात यह कुछ नहीं खाते। अफीम और दूध के दाम उनके पास नहीं हैं। श्री रामकृष्ण जब पंचवटी के पास गए थे तब वे हठयोगी से बातचीत करके आए थे। हठयोगी ने राखाल से कहा था, परमहंस जी से कहकर मेरी कोई व्यवस्था करा देना। श्री रामकृष्ण ने कहला भेजा था कि कलकत्ते के बाबू जब आएंगे तब उनसे कहा जाएगा। हठयोगी श्री रामकृष्ण से, आपने राखाल से क्या कहा था? श्री रामकृष्ण, कहा था बाबुओं से कहूँगा, अगर वे कुछ देंगे तो दे देंगे, परंतु क्यों, प्राण कृष्णादि से तुम शायद उन्हें लायक पसंद नहीं करते। प्राण कृष्ण चुपचाप बैठे रहे। हठयोगी चला जाता है। श्री राम कृष्ण की बातचीत होने लगी। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्णादि भक्तों से, और संसार में रहने पर सत्य का खूब ध्यान चाहिए। सत्य ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मेरे तो इस समय सत्य की दृढ़ता कुछ कम हो गई है, पहले बहुत थी। नहाऊंगा यह कहा नहीं कि गंगा में उतरा, मंत्रोच्चारण किया, सिर पर पानी भी डाला, परंतु फिर भी संदेह होता था कि शायद अच्छी तरह नहाना अभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा, यह सोचा नहीं कि वहीं गया। राम के मकान गया कलकत्ते में, कह दिया कि पूड़ियाँ न खाऊंगा। जब खाने को दिया गया तब देखा भूख लगी है, परंतु कह जो दिया है कि पूड़ियाँ न खाऊंगा, तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा। सब हंसते हैं। इस समय तो दृढ़ता कुछ घट गई है, टट्टी की हाजत नहीं है, परंतु कह डाला है कि टट्टी जाऊंगा, क्या किया जाए। राम चटर्जी दक्षिणेश्वर मंदिर के एक पुजारी से पूछा, उसने कहा नहीं लगी है तो जाकर क्या कीजिएगा। तब मैंने विचार किया, सभी तो नारायण हैं, राम भी नारायण हैं, उसकी बात क्यों न मानूं। हाथी नारायण है, परंतु महावत भी तो नारायण है। महावत जिस समय कह रहा है हाथी के पास मत आओ, उस समय उसकी बात क्यों न मानी जाए। इस तरह विचार करके अब पहले की अपेक्षा दृढ़ता कुछ घट गई है। अब इस समय देख रहा हूँ एक और अवस्था आ रही है। बहुत दिन हुए वैष्णव चरण ने कहा था, आदमी के भीतर जब ईश्वर के दर्शन होंगे तब पूर्ण ज्ञान होगा। अब देख रहा हूँ अनेक रूपों में वही विचरण कर रहे हैं। कभी साधु के रूप में, कभी छल रूप में और कभी खल रूप में। इसीलिए कहता हूँ साधु रूपी नारायण, छल रूपी नारायण, खल रूपी नारायण, लुच्चा रूपी नारायण। अब चिंता है सबको किस तरह भोजन कराया जाए। सबको भोजन कराने की इच्छा होती है, इसलिए एक एक आदमी को यहाँ रख कर भोजन कराता हूँ। प्राण कृष्ण मास्टर को देखकर सहास्य, अच्छा आदमी है। श्री राम कृष्ण जी, महाराज नाव से उतर कर ही दम लिया। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, क्या हुआ? प्राण कृष्ण, ये नाव पर चढ़े थे, जरा सी लहर की टक्कर लगी और इन्होंने कहा उतार दो हमको मास्टर से। किस तरह फिर आए आप? मास्टर सहास्य, पैदल चलकर।